नारायण नारायण नारायण कोई बात पूछो चलाओ बात चलाओ पर बड़ी बात को चलाओ आप लोग को उसमें बात चलाओ कोई बढ़िया बात पूछो भगवान मेरे हैं भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूँ हाँ। ये बात अभी पूरी मानने में नहीं आ रही हमारे तो ये भगवान से प्रार्थना करो कहते हे नाथ ये मुझे समझ जाए हे प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मैं ये समझ जाऊँ कि मैं आप मेरे मैं आपका हूँ मैं समझ में आया भगवान से कहो दूसरा किसी के पास उपाय नहीं है भगवान से कहो भगवान की पास ही समझ में आई सो जाने दे जे देव जनाई जाने तो तुम्हें रह जाई तुम्हारी कृपा तुम्हें रूपनंदन जानत भक्त भक्त चंदन सो जाने जे देव जनाई जानत तुम्हें तुम्हें मिले तुम्हारे मुझे इतना सब कुछ होने पर भी मतलब इतने प्रत्यक्ष में जो है हमारी इतनी उन्नति हुई ये दिखता है लेकिन तब भी भगवान पर विश्वास जो है नहीं हो मतलब एक अविश्वास बैठा हुआ है वो अविश्वास कैसे मिटे ये बताइए स्वार्थ मिटे दो खास बात तो आप पुकारो भगवान को पुकारो दूसरी स्वार्थ ये है स्वार्थ मिटने का उपाय समझने दूसरे का भला कैसे हो कह रहे अविश्वास नहीं अविश्वास है वो नहीं मिट रहा है, है? साधन करते हुए उन्नति होती है लेकिन फिर भी पूर्णता से भगवान पर विश्वास नहीं जम रहा है वो विश्वास अविश्वास के लिए बोले थे स्वार्थ का नाम नहीं दिया स्वार्थ भाव कैसे मिटे स्वार्थ भाव सेवा से उठता है नहीं ये कह रहे अविश्वास नहीं मिट रहा है अविश्वास भगवान पर पूरा विश्वास नहीं जम रहा है कहाँ गलती कहाँ है संसार है ये जो विश्वास है ना ये विश्वास पूरा विश्वास नहीं मिलता दो विश्वास टिकते नहीं शरीर संसार का जो विश्वास है शरीर का संसार का ये बाधा है परमात्मा पर ही विश्वास हो शरीर पर संसार विश्वास नहीं क्यों शरीर निरंतर बदलता है और संसार मात्र शरीर निकलता है संसार और शरीर एक है ये निरंतर बदलते हैं एक क्षण भी बदलने में नहीं रहते तो ये विश्वास के पात्र नहीं है ये तो सेवा के पात्र है विश्वास के पात्र नहीं है इसमें जो विश्वास है ये ही परमात्मा विश्वास की कमी है जितना शरीर पर संसार पर विश्वास है ये ही परमात्मा पर विश्वास होने में कमी है खर्च इधर हो गया विश्वास खर्च हो गया है अनुचित अनुचित खर्च हो गया प्रत्येक क्षण बदलता है संसार ये बात ठीक समझ में आ जाए तो बहुत लाभ होगा शरीर और संसार प्रतिक्षण बदलता ही है सिवाय बदलने के और संसार कुछ है ही नहीं और एक बात पहले कही थी कई बार आई वो बात मुझे बहुत बढ़िया लगी कि संसार का वियोग ही नित्य है शब्दों में फर्क है बात तो आज एक ही है संसार का वियोग ही नित्य है और परमात्मा योग ही नित्य है परमात्मा का योग समतम योग उचते तुम इधर दुख संयोग वियोग योग संगतम तो संसार का वियोग है ये योग है संसार पर अविश्वास है संसार कैसे कि प्रत्येक क्षण बदलता है शरीर और संसार इस पर दृष्टि रखो अपने हरदम ये दृष्टि रखेंगे बदलता है ये तो और एकदम प्रत्यक्ष बात है सब बदलता है प्रत्येक क्षण संसार उसको कहते हैं सब में बदल सारा भी गच्छति संसार गच्छति जगत बदलता है हरदम बदलते और विश्वास कैसे हो, हमारे रुके इतना है साफ इतना कहते इतना ही है, कभी सुबह दिया था हाँ सो दिया था, क्योंकि गवाह कहते सौंग दिया वहां से सौंग दिया फालतू शर्म फालतू कर देगा सुबह एक बात बोलते ही नहीं, रुपए दिए नोट दिए थे नोट दिए थे साहब ये कैसा कि रुपये दिए थे अब कैसा ये भी ठीक है ये बदल विश्वास कैसे करेगा बताओ, और वो गवाह को मानेगा, दो चार पांच गवाह लिए गवाह है हमारे जैसे रुपये दिए थे साहब ये गवाह है हमने रुपये दिए थे रुपये दिए नोट दिए साहब ने तो गवाह कहते रुपये दिए तो गवाह ठीक हो जाएगा क्या सद्दी हो जाएगा मुकद भाई सब कर खास कर तो मुकद भरदी है प्रत्येक क्षण बदलता है प्रत्येक क्षण कोई ऐसा क्षण नहीं जो बदलता न हो अब निरंतर बदलता ही है उसको विश्वास करके जाए विश्वास तो वो सच्चा उस पर किया जाए ना है उस पर किया जाए प्रत्येक क्षण बदलता है प्रत्येक क्षण ये ख्याल रखे संसार प्रत्येक क्षण बदलता है शरीर संसार एक है संसार से शरीर को अलग नहीं कर सकते शरीर को संसार से अलग नहीं कर सकते शरीर को संसार से अलग नहीं कर सकते शरीर से संसार को अलग नहीं कर सकते संसार को शरीर से अलग नहीं कर सकते धातु चीज एक ही है साक्षात एक है तो इस पर विश्वास कैसे करे ये विश्वास टूटा भगवान हो जाएगा ये बात आ गई विचार करते ही बात आ गई शरीर में ये बात दिखती है कि नहीं शरीर और संसार दो नहीं है दोनों प्रत्येक क्षण बदलते हैं एकदम ही आप हम जो अपनी माँ के जन्म लिए थे क्या वैसे हैं क्या आज वैसे होते तो कैसे बदल गए बड़े हो गए इतने तो बदलना ही बदलना है स्वरूप है निरंतर बदलता है संसार शरीर निरंतर बदलता है निरंतर बदलता समझ में आ जाएगा तो विश्वास उठ जाएगा विश्वास उठ जाएगा भगवान विश्वास हो जाएगा जहां विश्वास नहीं करना चाहिए वहां विश्वास हो गया इस बात से जहां विश्वास करना चाहिए वहां विश्वास नहीं हुआ बात भी समझ में आती है क्या जहां विश्वास नहीं करना चाहिए वहां विश्वास कर लिया तो जहां विश्वास होना चाहिए वहां नहीं हुआ तो विश्वास नहीं करना चाहिए क्यों जो बदलने वाले पर विश्वास नहीं करता कोई भी बदलने वाला विश्वास करता है क्या पहले कुछ और कहता है फिर कुछ और कहता है फिर कुछ और कहता है जैसे दूध लाए दूध पीने के लिए दूध ले आया दूध पीने लगे तो इनको गवाह क्या कहता गवाह हमारे है नेत्र कहता है सफेद है अंगुल लगा दी गए तो गर्म है और गर्म सफेद मिलता है क्या जीभ कहता मीठा है नाक कहता कि सुगंधी है गवाह ध्यान बोलता है एक नहीं बोलता गवाह एक बोलता है नेत्र सफेद कहता है जीभ मीठा कहती है अंगुल गर्म कहती है नाक कहते सुगंधी आती है अलग एक शब्द होता है पांच गवाह आ गए पांचों गवाह न्यार न्यारा पांचों नवा आदमी का न्याय न्यारा बोलते हैं इसी सिवाय गवाह क्या है आप बताओ इतने बैठे हो इंद्रियों के सिवाय गवाह क्या हमारे पास में क्या है ये चीज तो काले काला काला है ये क्या कह काला है हाथ को उसे कर रहा है कठोर है कठोर अब कठोर और काला मिलाओ ये नारी का वो नारी बोले। अब इस पर विश्वास करे, भगवान पर विश्वास कैसे हो? और निरंतर बदलता है, और इंद्रिय न्याय नारी कहती है, भाव भी न्याय नारा होता है। जी आशक्ति है वो घड़ी कहेगा, ये आशक्ति भी है, ये चीज अच्छी बात है। घड़ी है, दो आदमी बरोबर नहीं दिखती है, दो आदमियों को बरोबर नहीं दिखते घड़ी, ये रंग सबको एक समान नहीं दिखता है, किसी को गहरा दिखता है, किसी को कम दिखता है, किसको दिखता है। हर एक चीज में भोजन है, दो आदमियों को बरोबर उत्तर नहीं है, कोई मीठा रुचता है, कोई चरकरा रुचता है, कोई गर्म रुचता है, किसी को ठंडा रुचता है, किसी को नमकीन रुचता है, किसी को मिर्ची वाला रुचता है, किसी को फीका रुचता है। परमात्मा एक है, फीका ही वही है, मीठा भी वही है, वही है, वही। आप अपने को समझते मैं हूँ, इसमें क्या फर्क बताओ? अपना होना पर मैं पर क्या है? सभी के मैं हूँ, जो भगवान में होना पर है इसे फर्क आता ही नहीं। जो है वास्तव में वो परमात्मा है, वो परमात्मा है, नहीं है परमात्मा नहीं है, विश्वास हो जाएगा। इस पर विचार को आएगा, बिन विश्वास भक्ति नहीं थे अंतर बहिंद राम, ये राम कृपा बहन जीव जीवन ले विश्राम, कैसे राम कृपा में कब हो विश्राम? भक्ति विश्वास है, विश्वास भगवान पर, और जगह से विश्वास उठाओ भगवान विश्वास हो जाएगा। भगवान विश्वास कर लो तो ये विश्वास उठ जाएगा, दोनों पर विश्वास करो तो संसार विश्वास धोखा देगा, और भगवान विश्वास पूरा होगा। ये बात होगी, भगवान में पूरा विश्वास होगा नहीं, संसार विश्वास धोखा देगा। संसार पर विश्वास करने से धोखा खाता है आदमी। तो विश्वास की कमी क्यों है? कि हम जानते हैं नाशवान फिर विश्वास करते हैं, हम जानते हुए भी अपने जानने का आदर नहीं करते, अपना जान है अपने ज्ञान का भी आदर नहीं करते, अपने जानकारी को भी महत्व नहीं देते। इसमें हमें संसार से विश्वास हटाने में निर्बलता का अनुभव होता है, निर्बलता निहाल जाओगे, निर्बलता करोगे, हे नाथ हे नाथ करो, चुप हो जाओ, हे नाथ मैं नहीं कर सकता, बोला सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, ठीक निर्बलता का अनुभव हो जाए तो भगवान प्रेम हो जाएगा भगवान। और कहाँ जाओगे बताओ? अपने भी निर्बलता अपने कर नहीं सकते, तो संसार सब मिलकर हमारे कुछ नहीं दे सकता, अनंत ब्रह्मांडों में भी हमारी चीज कोई है ही नहीं, हमारी और हमारे लायक हो, हमारे को पूर्ति करे, हमारी पूर्ति करे ऐसा अनंत ब्रह्मांडों कोई चीज नहीं है, हमारी कोई चीज नहीं है, हमारे को संतोष देगी कोई नहीं कर सकती, हमारे लिए कोई चीज नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में हमारे लिए कोई चीज नहीं है, हमारी कोई चीज नहीं है, हमें कोई संतोष नहीं दे सकता, हमें पूर्ति कोई नहीं कर सकता अनंत ब्रह्मांडों में, ये जस्ते है नहीं। एक धातु अनंत ब्रह्मांड कह दो बड़ा कह दिया, कह दो घड़ी कह दो, आ कह दो ये कह दो, एक ही धातु है, संपूर्ण ब्रह्मांड कह दो चाहे ये कह दो, नमूना एक ही वही है। ये सत्संग है, ये सत्संग संसार में हमारा कुछ नहीं है, ये सत्संग है, ये भगवान हमारा है, ये सत्संग है, सत का संग है, सत हमारा कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं आशा, हमारे कुछ काम का नहीं है, हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ठीक बात समझ में आती है। बस इस समझ के ऊपर दृढ़ रहना, इतना काम करना है, सोचो आगे ना, आनंद ब्रह्मांडों में हमारी नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारी पूर्ति नहीं कर सकता सब संसार मिलकर के, हमारी कमी को पूर्ति कर सकता है क्या? तो न हमारा है न हमारे लिए है। तो हमारे लिए भगवान रहेंगे और क्या रहेगा बताओ। अनंत ब्रह्मांड भी हमारे लिए नहीं तो हमारे लिए भगवान ही होगा। महाराज वो बेचैनी भी नहीं है जो नींद सुहावे नहीं है। नींद जो है ना सुहाती है हमें, तो वो बेचैनी नहीं है हमारे में, तो वो बेचैनी बिना भगवान भी कृपा कैसे करेंगे? थोड़ी कृपा कर देंगे। ये याद रखो बड़ी मार्मिक बात है, भगवान तो कृपा अहेतु की कृपा है, भगवान की कृपा अहेतु की है, ये बात याद रखो। हम जब इसको अशुद्ध मानेंगे तब कृपा करेंगे, ये कभी मत करो, ये अपनी आड़ लगाना ही है। बालक पर माँ कृपा रखती है तो क्या बालक ठीक समझे सोच रखती है? तो ठीक समझे जब भगवान कृपा करेंगे, ये खता उठा दो, ये शब्द भीतर से उठा दो, अहेतु कारण रहित कृपा लो, कारण रहित दयालु क्या आता है? अस कृपा सिंधु ही कारण रहित दयाल, याद श्लोक है वो, याद बड़ी बड़ी याद है। तुलसीदास प्रभु दीन बंधु हरी कई रहित कृपाल तुलसीदास हद कर दी वो साल बात की है। कारण रहित कृपाल है। आपने कहा हम नींद प्यारी लग रही, भगवान कैसे कृपा करेंगे? बहुत गलती करते हो। कारण रहित कृपाल है, कारण से कृपा करे वो कृपा क्या हुई? वो कहने वही एक सौदा है वह, उसको कृपा कैसे कहेंगे? किसी कारण से कोई कृपा करता है तो वो तो सौदा है, एक व्यापार है। कृपा तो उसी का नाम जो कारण रहित कृपा है, कारण रहित दयालु तुरदार सरदाई भजूत छांड कपट जंजाल छोड़ करके प्रभु दीन बंधु हरी कारण रहित कृपा दयाल। समझे नहीं? कोई चीज लगाओ मत, भगवान की कृपा में कोई कारण मतलब बिना कारण कृपा वाला है, मुफ्त में कृपा करने वाला है, इस वास्ते वो भगवान है। कारण से कृपा करने संसार है, किसी कारण से किसी हेतु से जो संबंध जोड़ता है वो है संसार। बिना कारण बिना हेतु बिना स्वार्थ बिना मतलब जो कृपा करते है वो परमात्मा कृपा करते है, या आप उल्टे चलो तो कृपा करते है। देखो हनुमान जी महाराज ने कहा है ना रावण को, क्या कहा? हाँ हाँ चिते हो चला कर जा रही ताके बल जाके बल लव ले सके, चिते हो चला चल जा रही ताशुदू तुम्हें सामने जैसी हिलाए हिलना। कितनी विचित्र बात कही है, रावण देश रखता है परंतु भगवान पर भगवान की कृपा वैसी की वैसी है, भगवान की शक्ति वैसी की वैसी देते हैं, जैसे प्रेमी को देते जैसी शक्ति देते हैं रावण को भी। उसमें जो बल है वो कहां से आया बताओ? जिस चराचर को जीत गया है जिसकी कृपा से वो है, कहां कह दो तू कहां से आया है कहां है? बड़ी मार्मिक बात की, बहुत बड़ी मार्मिक बात की। जासु की कृपा है, सासु दूत में जाकर ही हरियाणे प्रिय नारी। पहले क्या कहा? जाके बल लव ले सकते, जाके बल लव ले सकते, जीते उस तरह से जा रही जिसके बल के सुन तुझे जीत गया। मैं बस रावण हो गए पड़ा, मेरे सामने कौन है? लक्ष्मण मेरे सामने है कौन? मैं ही हूँ सब कुछ। ये मैं में जो बल आया किससे? ये स्वयं का है क्या? स्वयं का है क्यों मरे? स्वयं का वजू तुम मरे क्यों? तो जिसकी कृपा से आया है इसे सिद्ध क्या हुआ? शत्रु और प्रेमी और भगत और अभगत और मानता हो न मानता हो उस पर सब कृपा बरोबर कृपा वो कृपा परमात्मा वर्णों का भगवान होता है। मुन्ना देख टीका काटे वो भगवान होता हो ये बात है महाराज बड़ी बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। तो विश्वास क्या हुआ कि विश्वास का दुरुपयोग कर दिया, इस वास्ते दृढ़ विश्वास नहीं हुआ। जब विश्वास नहीं करना चाहिए, हम जानते हैं विश्वास लायक नहीं है फिर वह विश्वास कर लेते हैं, ये गलती है। जानते ही सब बदलने वाला है, प्रतीक सब बदलने वाला है, उसमें विश्वास कर लेते हैं। महाराज जी निर्बलता भी है, मैंने कहा निर्बलता भी है और बेचैनी भी है। बेचैनी बढ़ाओ कि बेचैनी बढ़ाओ? तो महाराज जी बेचैनी बढ़ाने वाली तो वही बात होगी, भगवान कृपा तभी करेंगे जब बेचैनी होगी, तो अब क्या करें? वही क्या क्या हे नाथ हे प्रभु यूं करो, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु यूं करो, यूं करते रहो भीतर से अर्थ हो गए सुखी हो जाएगा। भूमि गोपाल की काम समाए प्रभु जाके कृपा लो ले सकते मत मंद तुलसीदास हो जैसी कृपा से है, जिसी कृपा से तू संपूर्ण जीत गया है, जिस कृपा से तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मैं जिस लवलेश मात्र से परंपरा पड़ गया, उस जिसकी कृपा से तू समुचे संसार जीत गया, वो कृपा एक ही दो नहीं है, वो दो ही। जैसे राम जी राम नाम जय श्री कृष्ण। ये बात है जय श्री राम नाम जिस की कृपा से क्या कहा कृपा लव ले सकते हैं मतलब नहीं वो खजा की कृपा लव ले सकते हैं जिते उतरा से जारी जया की कृपा लव ले सकते हैं मतलब बोले तुम सीदास हो अब तो कृपा वही है वही एक ही कंदो है विचित्र बात है महाराज समोह सर्वभूतेषु समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेषियों से न प्रिय ठीक बैठ गई बात जा की कृपा लव ले सकते पास अपने बदल गए और जीत ले बदल गए राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2054 14 फरवरी 1998 को प्रातः 5 की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।